Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efdalus salatu ve etemmus teslim ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Qala el müellif rahimehullah faslun enva'u'l i'rab erba'a. Enva'u'l i'rab erba'a. Raf'un ve nasbun fi ismin ve fi'lin. Nahu Zeydun yaqum ve inne Zeyden len yaquma ve cerrun fi ismin nahu bi Zeydin ve cezmun fi fi'lin nahvu lem yakum feyurfa'u bi dammeh ve yunsabu bi fetha ve yücerru bi kesra ve yüczemu bi hasfi hareke. Şimdi faslun diyerek başladı İbn-i Hişam, değil mi? Biz nereye geldik? İrab'ın nevilerine geldik. Kelimeden başladı, kelimeyi ayırdı, isim, fiil, harf diye ayırdı. İsmin özelliklerini söyledi, isimlerde alametlerini söyledi. Biz bir ismi nasıl tanıyacağız? Fiilin alametlerini söyledi. Fiili üçe ayırdı. Madi, mudari, emir diye. Bunların irabını, mebni ve murab olma durumlarını söyledi. Arkasından harfi anlattı. Harfin özelliği neydi? Özelliğinin olmaması. Yani isim ve fiile dair hiçbir alameti taşımamasıydı harfin özelliği. Arkasından kelamı söyledi. Önce kelimeyi, sonra kelamı söyledi, değil mi? Çünkü önce cüz söylenir, sonra kül söylenir. Cüzü tanıttı. Arkasında da küllü tanıttı, kelamı söyledi. Neydi kelam? El-kelam huve lafz. O Acrumiye'de geçen ifadeydi. Bakın oradan kelam neymiş? Lafzun mufidun şeklinde kelamı faydalı bir lafız diye tarif etti. Fayda ile kastedilen neydi? Bir önceki derste gördük. Ma yahsunu aleyhi es-sukut. Sukut üzerinde güzel olan. Zeydun dediğin zaman karşıdaki bekler. Ya da inciteni dediğin zaman karşıdaki bekler. Senden bir lafız bekler. Arkasının devamını bekler. Bak bu kelam değildi. Ve kelam en az iki parçadan, en az ama iki parçadan oluşuyordu. Ya bir isim ya bir fiil ya iki isim şeklinde söyledi. Ancak biz kelamın altı ayrı çeşidini de gördük. Ve arkasından faslun diyerek başka bir fasla başladı. Fıkıh kitaplarında genelde kitap bab, fasıl şeklinde ayrım yapar. Fıkıh kitapları nasıl yapar? Önce kitap. İşte kitab-ı tahara, değil mi? Bulugul meram'da görüyorsunuz. Arkasından her bir kitabı bablara ayırır. Arkasından da her bir babları fasıllara ayırır. Fasıl babın bir altıdır. Bab ise kitabın bir altıdır. Bir altıdır. Tabi burada böyle bir şey söz konusu olmadığı için fasılla ayırdı. Yani önceki konu tamamen bitti. Şimdi yeni bir konuya başlıyoruz. Neye başlıyoruz? İrab. Hatırlarsanız ilk derse başladığımız zaman nahiv ilmi demişti ki dili bina ve irab hatalarından koruyan ilim dalıdır. Nasıl korur? Çünkü Arapçada kelimelerin sonu amillerden, başlarındaki amillerden etkilenerek kelimelerin sonunda değişim gösterir. Dil, dilini sen bu şekilde kullanmak zorundasın. Amile göre kelimenin sonunu ne yapmak zorundasın? Değiştirmek zorundasın. Sen inne zeydun dediğin zaman bu yanlıştır. Ca ezeyden dediğin zaman bu yanlıştır. Bu dil hatasıdır. Nahiv ilmi işte irab öğreterek, irab ile bunu sağlar. Senin dilini bina ve irab açısından hatalardan korur. Bundan dolayı nahvin hemen hemen en önemli konusu, yani nahivin tamamı neredeyse irab'tır. Nahivde iki tane temel konu vardır. Birincisi, kelimenin bulunduğu konum gereği hangi amilden etkilendiği? Hangi amilden etkilendiği? Etkilendiği amil gereği alacağı alamet. Etkilendiği amil gereği alacağı alamet. Mesela inne nasb amilidir, değil mi? İsmini ne yapar? Nasb eder. Bir kelime innenin arkasında gelmişse, innenin sonunda gelmişse, yani innenin ismi ise ne olacak? Mansup olacak. Peki mansup olacak da nasb alameti olarak ne alacak? İşte bu iki şeyi bileceksiniz. İnne ne iş yapar? Amil ne iş yapar? Mamul ise amilden etkilendiği zaman ortaya çıkan alamet nedir? Ve bu konuyu biz avamilde, avamilin en sonunda kaç şey bilecek öğrenci? La budde li kulli talibin min ma'rifet mi'eti şeyen diyor, değil mi? Ma'rifet el-i'rab min ma'rifet mi'eti şeyen diyordu. 100 şeyi ne yapması lazım? Bilmesi lazım. 60 tanesi amildi. 30 tanesi ma'muldi. 10 tanesi irabdı. Biz bunu avamilde gördük aslında bu konuyu. bu konuyu arkasından Acrumiye'nin hemen başında işte Nasb alameti olarak şunlar şunlar vardır. Bu şu şu şu yerde İrab alameti olur. Raf alameti olarak şu şu şu alametler olur şeklinde uzunca gördük. Burada ise İbn-i İşam o kadar güzel anlatacak ki ne Avamil'deki gibi karışık ne Acrumiye'deki gibi uzun uzun değil. Burada diyecek ki İrab alametleri asıl olarak şunlardır. 7 bab vardır asıldan çıkar. 7 babı ezberlediğin zaman konu bitiyor. Ve benim bildiğim kadarıyla, benim okuduğum kadarıyla bu konuyu en güzel izah eden İbn-i İşam Katr-ı Neda'da en güzel şekilde İbn-i İşam ne yapmıştır? İzah etmiştir. Faslun Envaul İrabi Erba'a. İrab'ın nevileri kaç taneymiş? 4 taneymiş. İrab'ın nevi dedi, İrab alametleridir. Nedir? İrab alametleridir. İrab'ın nevi dedi, bu neviye karşılık kelimenin almış olduğu alamettir. Bundan önce İrab neydi? Onu bir şey yapalım. Hatırlayalım. Neydi İrab'ın tanımı? O Murab kelimenin tanımıydı. Evet. Eserun. El-İrabu. Eserun. Zahirun. Ev mukadderun. Ne celbeder bunu? Yeclibuhul amilu. Fi evâhirin kelime. İrab bir eserdi. Açığa bir eser çıkacak. Nasıl çıkacaktı bu? Ya zahir olarak çıkacaktı. Câe zeydun. Ra'eytu zeyden. Merartu bi zeydin. Bak dikkat et zeydin sonuna. Zeydun. Zeyden. Zeydin. Hep nasıl çıktı? Zahir olarak çıktı. Ya da mukadder olarak çıkacaktı. Câe el feta. Ra'eytu el feta. Merartu bil feta. Alamet çıktı mı? Zahir çıkmadı ama takdiri çıktı. Ve demiştim ki şuna dikkat edin. Bir kelime sonunda iki sebepten dolayı hareke alamıyorsa, İrab alametini iki sebepten dolayı alamıyorsa bu İrab takdiridir. Nedir iki sebep? Bir, İrab alametini vereceğimiz harf, kelimenin sonundaki harf meşguldür. İştigal yani mahalli meşguldür. Gulam kelimesi, gulam. Gulam kelimesi. Hangi harfe vereceğiz biz İrab alametini? Mim harfine vereceğiz. Mim harfinden sonra nefs-i mütekellim yası getiriniz. Gulami, gulami. Münasebetten dolayı mime ne verdik? Kesre verdik. Mimi doldurduk mu? Doldurduk. İrab alameti nerede açığa çıkacak? Mim üzerinde çıkacak. Açığa çıkamıyor. Bak burada İrab nedir? Takdiridir. O halde yay mütekellim birleştiği bütün isimlerin yani mütekellimin birleştiği bütün isimlerin İrab-ı takdiridir. Ve burada eser zahir çıkmaz, takdiri çıkar. Bu bir. Oldu mu? Yani mütekellimin birleştiği bütün isimlerin İrab-ı nedir? Takdiridir. Çünkü yani mütekellimden dolayı münasip olan harekeyi mime verdik. Veya başka bir kelime fark etmez. Bir önceki kelimeye verdik. O kelimenin sonu ne oldu? Meşgul. İrab alametini oraya veremedik. Ne yapacağız? Takdir edeceğiz orada. Bu bir. İkincisi kelimenin sonunda illet harfi varsa, ismin sonunda illet harfi varsa, vav varsa, ya varsa, elif varsa. Elif hareke kabul eder mi? Etmez. Vav veya damme ile kesrayı kabul eder mi? Etmez. İşte burada da ne yapacaksın? İrab-ı takdir yapacaksın. İrab-ı takdir. Ancak mebni olduğu için İrab alameti veremiyorsak. Mebni. Mebni neydi? Yelzemu bi tarikatin vahidetin değil mi? Onun için sadece tek bir yol vardı. Mebni olduğu için İrab alametini veremiyorsak buradaki İrab mahallidir unutmayın. Buradaki İrab nedir? Mahallidir. El-İrab eserun. Ortaya eser çıktı. Zahirun ev mukadder. Peki bu eser ortaya çıkartan nedir? Yeclibuhu el-amil. Onu amil celbeder. Ne demiştik? Ayette diyor. Femen utiye femen utiye ayet. Bir başka kıraatta femenutiye şeklinde okunmuş bu. Femenutiye. Femenutiye'nin elifin üzerindeki damme nuna nakledilmiş. Buradaki değişim femendeki değişim. Amilin celbettiği bir değişim mi? Değil. Amilin celbettiği bir değişim değil. Bundan dolayı bu irab değildir. Çünkü amil celbetmiyor. İrab alametini celbeden onu getiren ne olacak? Herhangi bir amil olacak. Câe zeydun inne zeyden Merartu bi Zeydin. Bak Zeyd'e dikkat et. Birinde fiil onu etkiledi. Kendisine fail aldı, merfu yaptı. İkincisine inne, kendisine isim aldı, mansup yaptı. Üçüncüsünde ba harfi ceriyle ne oldu? Mecrur oldu, amil etkiledi. Ama femen utiye ya da kad eflehel müminun. Kad efleha. Bir başka kıraatte okumuş. Kad efleha. Kad efleha. Elif'in fethası nereye kaydırılmış? Dala kaydırılmış. Elhamdu elhamdilillahi şeklinde okumuş. Bunların hiçbiri nedir? İrab değildir. Mesela İbn-i Hişam örnek verir. Haythu kelimesini örnek verir. Haythu kelimesini örnek verir. Celestu haythu celese zeydun. Celestu haythe celese zeydun. Zeydun. Celestu haythi celese zeydun. Haythu haythe haythi şeklinde okudu. Arapça üç şekilde okumuşlar. Buradaki değişim şeyden dolayı değildir. Bak, bütün amil nedir? Tekrar bir amil var değil mi? Celese ama değişti. Amilden kaynaklanan değişim değildir. Amilden kaynaklanmadığı için değişim, buna ne denmez? İrab denmez. Oldu mu? El-i'rabu, başlıyoruz tekrar. Eserun, zahirun, el-mukadderun, yeclibuhu, el-amil, onu amil celbeder. Nerede? Evahir kelime. Kelimenin sonunda. İrab nerede meydana gelecek? Kelimenin mutlaka sonunda meydana gelecek. Kelimenin sonunda meydana gelmiyorsa, mesela imru'un, ca'e, İmru'un, ra'aytum ra'an, merartu bi imri'in. Ra'nın hareketine dikkat edin. Birincisinde dammeli okuduk. İkincisinde fethalı okuduk. Üçüncüsünde kesralı okuduk. Ve ibnimun, ca'e ibnumun, ra'aytum nemen, merartu bi ibnimin. Nun'un hareketine dikkat edin. Bak ne okuduk? Her seferinde değişik okuduk. Bu kelimenin sonunda meydana gelmiyor. Bu kelimenin sonunda meydana gelmiyor. Mesela yine İbn-i Hişam Katur'un Neda'nın şerhinde örnek verir. Fels, Füleys, Eflus. Fels, lamın hareketine dikkat edin, sükündür. Füleys dediğin zaman dammeli oldu değil mi? Pardon, fethal oldu. Eflus dediğin zaman dammeli oldu. Lamdaki bu değişiklik, kelimenin sonundaki değişiklik mi? Değil. O zaman bu da irab değildir. Bitti mi? İrabı tanıdık böylece. Peki irabın nevileri neymiş? Raf'un ve nasf'un. Ya raf'mış ya da nasf'mış. Ancak bu ikisi neredeymiş? Fismin ve fi'li. Nasf ve raf hem isimde olur hem fiilde olur. Raf hali ve nasf hali hem isimde olur hem fiilde olur. İsimler de nasf alameti alırlar. Fiiller de nasb alamet alırlar. Bundan dolayı örnek verdi. Zeydun. Yakumu. Zeydun isim mi? Rafa. Merfu bak. Yakumu fiil mi? Merfu. İnne zeyden len yakume. Bak zeyd de nasbeye aldı. Fiil de yakum fiili de ne yaptı? Nasbeye aldı. Ve cerrun fismin. İsmin zaten alameti nerede? Cer almasıydı değil mi? Harfi cer almasıydı. Acumiye'de gördük biz. İsmin alameti neydi? Cer almasıydı. Bundan dolayı zaten ismin alameti ise bu, fiil bunu almayacaktır. Fiilde cer yoktur. İşte bi zeydin dedi. Bi zeydin. Ve cezmun fi fi'lin. Fiilde ise ne vardır? Cezim vardır. Fiilde ise cezim vardır. O halde isim neyi alıyor? Damma rafa alıyor. Nasba alıyor, cerra alıyor. Fiil ise damma alıyor. Rafa alıyor, nasba alıyor, cezm alıyor. Cezm alıyor. Cezim isim almıyor, cerri ise fiil almıyor. Feyurfa'u bi damme. Feyurfa'u bi damme. Şimdi kelime merfudur değil mi? Kelime mansuptur. Kelime mecrurdur. Kelime meczumdur. Peki biz bunu nereden anlayacağız? İşte ortaya eser çıkacak. İrab'da dediğimiz budur. Ortaya ne çıkacak? Eser çıkacak. Peki hocam, raf halinde ortaya çıkan eser nedir? Nasb halinde ortaya çıkan eser nedir? Cer halinde ortaya çıkan eser nedir? Cezm halinde ortaya çıkan eser nedir? Hani ortaya bir eser çıkacak ya, eser nedir? Bunları ikiye ayırıyoruz. Kaça ayırıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Bir asli olanlar, iki fer'i olanlar. Bir asli olanlar, iki fer'i olanlar. Asli olanları söylüyor. Diyor ki, ne diyor? Feyurfa'u bi damme ve yunsabu bi fetha. وَيُجَرُّ بِكَسْرَ وَيُجْزَمُ بِحَسْفِ hareke. Harekenin hasfiyle cezm olur. O halde bir kelime merfu ise raf alameti alacak. asli olarak alması gereken alamet nedir? Raf halinde dammedir. Bir kelime mansupsa, nasb halinde ise fetha olacak asli olarak. Nasb alamet olarak ortaya çıkan eser ne olacak? Fetha olacak. Bir kelime cer mahallinde ise, harfi cerli veya idafeli değil mi? Mecrur olmuşsa, cer alameti olacak, alacak. Cer alameti olarak neyi alacak? Kesir alacak, asli olarak. Bir kelime cezm halinde ise, cezm alameti olacak, o da harekenin hasfi veya kimisi demiş, sükun demiş. Bunlar aslidir. Bunlar nedir? Aslidir. Zeydun, gaimun, zeydun, gaimun, zeydun mübteda, gaimun haber, mübteda merfudur, zeyd merfudur, raf halindedir. Raf alamet olarak ne aldı? Asli olarak dammayı aldı. Gaimun, haber, merfudur. Raf alamet olarak, merfu demek ne demek? Raf alametini alıp getirecek. Kendisinin üzerinde raf alameti, esir olarak raf alameti görülecek. Peki ne görüldü? Zeydun, gaimun. Zeydun, gaimun. Ne görüldü? Damme görüldü. Asli alameti aldı. İnne zeyden, gaimun. İnne zeyden, gaimun. Ya da kâne zeydun, gaimen. Bak ne aldı? Nasb halinde innenin ismi olduğu zaman veya kânenin haber olduğu zaman isim nasb halinde fethayı aldı. Asli alametini aldı. Merartu bi zeydin. Merartu bi zeydin. Zeyd neyi aldı? Cer mahallinde harf cerle mecrur olmuş. Kesir aldı. Ha. O halde irab alametleri asli ve fer'i olarak ikiye ayrılıyor. Asli olanlar damme. Ne zaman? Raf halinde. Nasb halinde fetha, cer halinde kesra, cezm halinde ise harekenin hasfi veya sükun diyoruz. Asıl bu. Peki bir asıl bir de fer varsa asıldan dışarıya çıkanlar olacak demek. Asıldan dışarıya çıkanlar olacak değil mi? Ha, buna diyoruz el-ebvâbulleti harece minel asl. Asıldan çıkan yedi bab diyoruz. Asıldan çıkan el-ebvâbu seb'a elleti harece minel asl. Asıldan çıkan yedi bab. O halde biz bundan sonraki derslerimizde ne görecekmişiz? Yedi ayrı bab görecekmişiz. Bunlar asıldan çıkacakmış. Asıldan çıkacak demek ne demek? Damme yerine, raf halinde damme yerine, tamam mı? Bunu alamayacak. Belirli sebeplerden dolayı bunu alamayacak, başka bir şey alacak. Dammiye niyabeten, dammiye vekil olarak ne alacak? Başka bir şey alacak. Nasb halinde fetha alamayacak. Cer halinde kesra alamayacak. Dikkat edin, bir kelimenin asıldan çıkması için bütün haletlerinde asıldan çıkmasına gerek yok. Diyelim ki kelime raf halinde dammiye aldı. Nasb halinde fethayı aldı. Cer halinde kesrayı alamadığı zaman asıldan çıkar. Yani raf halinde de dammeyi alamaması, nasb halinde de fethayı alamaması, cer halinde de kesrayı alamaması, fiil ise cezm halinde sükun alamaması ya da harekenin hasfi olmaması. Böyle bir şey yok. Kelime isimse üç haletten biri bozulduğu zaman asıldan çıkar. Oldu mu? Üç haletten biri bozulduğu zaman asıldan çıkar. O halde bu asıldan çıkanların ilki oku. Ve yüczemu bi hasfi hareket dedi. İlla el esma'e es sitte. İlla el esma'e es sitte. Niye esma'e geldi? İstisna cümle mucep değil mi? Tam kelime. Kelime şey tam, cümle mucep, arada fazla şey yok. İlla el esma'e es sitte. Ha, demek ki bizim 6 tane ismimiz varmış elimizde. Ne varmış? 6 ayrı ismimiz varmış. Bu 6 isim raf halinde veya nasb halinde isim olduğuna göre bunlarda şey yok. Sükun, cezm yok, cezm hali yok. Zaten bu 7 bab var ya, 7 babın 5 tanesi isim, 2 tanesi fiildir. 5 tanesi isim, 2 tanesi fiildir. Hızlıca sayalım. Esma-i Sitte, Tesniye, Cem-i Müzekker Salim, Elif Ta Mezide Teyn veya bazı kitaplarda Cem-i Müennes Salim diye geçer. Gayr-ı Munsarıflar, 5 isim. Fiil-i Mudari, sonuna illet harfi birleşmiş fiil-i Mudari ya da sonunda nun olan yani Efe-i Hamse. İkisi fiillerle ilgili, 5 tanesi neyle ilgilidir? İsimlerle ilgilidir. Bunlardan ilki neymiş? Esma-i Sitte. Bizim 6 tane ismimiz varmış. Bunlar asli irab alametlerini ne yapamayacakmış? Alamayacakmış. Asli alametleri alamayacakmış. Peki neymiş bunlar? Vahiyye. Ebuhu ve ahuhu ve hamuha ve hanuhu ve fuhu ve zü malin ve zü malin. Bu 6 isim asli irab alametleri ne yapamıyor? Alamıyor. Peki ne yapıyor? İrab alameti olarak ne alıyor? Feturfa'u bil vav. Vav alıyor. Niyabeten hani damme. Dammiye vekil olarak ne alıyor? Vav alıyor. Ve tunsabu bil elifi. Nasb halinde elif alıyor. Ve tücerru bil yay. Ya halinde ise cer halinde ise ne alıyor? Ya alıyor. Demek ki 3 halette de asıldan çıkıyor bu. Bak 3 halette de ne yapıyor? Asıldan çıkıyor. Sadece bir halette çıkması, sadece raf halinde damme alamaması yeterliydi ama bu ne yapıyor? 3 halette de asıldan dışarı çıkıyor. 6 tane ismimiz varmış. Raf halinde biz ne yapıyormuşuz bunlara? Vav verecekmişiz. Nasb halinde elif, cer halinde ya ver. Ve abuna şeyhun kebir. Ve abuna abuna Şeyhun kebir, abuna mübteda merfu ve alametu raf'ihi bil vav niyabeten anid damme. Ve abuna değil mi? Bak şey alamadı. Dammeyi alamadı. Elem ta'lemu enne ebakum elem ta'lemu enne ebakum ne aldı? Nasf halinde elif aldı. İrci'u ila ebikum irci'u ila ebikum ebuna inne ebana ila ebikum. Bak ne yaptı? Eb kelimesi esma-i sitelendir. Raf halinde vav aldı. Nasb halinde elif aldı. Cer halinde ne aldı? Ya aldı. Neye niyabeten? Asla niyabeten. Bunlar asli değildir. Fer'idir. Ne demek fer'i? Aslın vekili olarak geldi. Ebuna derken vav niçin geldi? Dammeye vekil olarak niyabeten ani damme. Dammeden vekil olarak ne yaptı? Geldi. Peki hocam bu Esma-i Sitte dediğiniz isimler 6 tane isim şartsız mutlak olarak bu irabı mı alır yoksa bazı şartları var mıdır? Bunların bu irabı alması için mutlak yani mutlak mıdır? Yoksa bazı şartlar var mıdır? Hayır mutlak değildir. Bunlar bu şekilde irab alabilmesi için. Yani raf halinde vav, nasb halinde elif, cer halinde ya'yı alabilmesi için bu 6 ismin bazı şartlar olması lazım. Nedir onlardan ilkisi? Bir, kelime müfret olmalı. Kelime ne olmalı? Müfret olmalı. Ebu, eh ve diğer kelime ne olmalı? Müfret olmalı. Eğer tesniye ve cemi olurlarsa, tesniye ve cemi olursa bu şekilde irab almaz. Tesniye olduğu zaman tesniye irabı alır. Bir sonraki derste göreceğiz. Tesniye irabı raf halinde eliftir. Nasb ve cer halinde yadır. Tesniye irabı alır. Cemi oldukları zaman cemi teksir olurlar. Üçü cemi müzekker salim olur. Diğerlerin hepsi cemi teksir olur. Cemi teksir olduğu zaman harekeyle irab alır. Yani asli iraba dönerler. Raf halinde damme, nasb halinde. Ve rafa'a ebeveyhi ve rafa'a ebeveyhi damirden dolayı şey tesniye nunu gitti değil mi? Ebeveyhi bak ne aldı? Yay aldı. Ve rafa'a ebeveyhi abaukum bak cemi geldi. Abaukum abaukum ebnaukum cemi olduğu zaman cemi teksir olduğu zaman ne irab aldı? Tam irab aldı. Raf halinde damme, nasb halinde fetha, cer halinde ne alır? Kesre alır. Birinci şart buydu. Müfret olacak. İkinci şart ismi tasgir olmayacak. Mükebber olacak demiştik değil mi? İsmi tasgir olmayacak. İsmi tasgir olurlarsa yine harekeyle irab alırlar. Ca'e uhayyu zeydin. Ca'e uhayyu zeydin. Merfu bir damme. Oldu mu? Oldu. Üçüncü şart. Mudaf olacak bunlar. Ne olacak? Mudaf olacak. Mutlaka ama mutlaka mudaf olacak. Damire veya zahir ismi ne olacak? Mudaf olacak. Mudaf olmadığı zaman şayet idafe ile gelmezse o zaman yine ne alırlar? Hareke ile irab alırlar. İnne lehu eben. İnne lehu eben diyor bak. İnnenin ismi geldi değil mi? Muakhar. İnne lehu eben. Hiçbir isme ne olmamış? İdafe olmamış. Mudaf değil. Bundan dolayı ne aldı? Nasb halinde innenin ismidir. Nasb halinde feta ile irab aldı. Ne dedik? Mudaf olacak. Mudaf olduğu zaman da bir şeye mudaf olmayacak. Neye mudaf olmayacak? Yay mütekelime. Niçin? Niçin yay mütekelime mudaf olmayacak? Çünkü bak başta anlattım takdir-i irabı anlatırken. Yaik mütekellimin birleştiği bütün kelimelerin irabı nedir? Takdiridir. Buna esma-i sitte de dahildir. Yay mütekellime mudaf ne olmayacak? Olmayacak. Bu saydığımız dört şart. Neydi birincisi? Birincisi müfret olacak. İkincisi mükebber. Müfret olacak. Mükebber olacak. Yani ismi tasgir olmayacak. Üçüncüsü mudaf olacak. Mudaf olurken fark etmez. İsterseniz damire mudaf olsun, isterseniz zahir isme mudaf olsun. Dört, mudaf olduğu zaman da yay mütekellime mudaf olmayacak. Bunlar neyin şartı? Bu altısının toplu şartı. Bunlardan iki kelimenin zümal ve fem kelimesinin de kendisine has özellikleri de zü. Zü sahip manasında olacak. Zümal, mal sahibi. Sahip manasında olacak. Bazı lügatlarda zü ismi mevsul olarak gelmiştir. İsmi mevsul olarak geldiği zaman nedir? Mebnidir. Câ'e zü safer demiş mesela. Câ'e zü safer. Tamam mı? Ellezi yani câ'ellezi safere manasındadır. Oldu mu? Zü ne manasında olacak? Sahip manasında olacak. Bundan dolayı İbn-i Hişam ne getirdi? Zü malin getirdi. Mal sahibi. Sahip manasında olacak. Fem kelimesine gelince iki şekilde kullanımı var. Bir mimli bir mimsiz kullanımı var. Fem nasıl kullanılacak burada? Mimsiz kullanıldığı zaman. Mimsiz kullanıldığı zaman bu irabı alır. Şayet mim geldiği zaman ne olur? Bu irabı almaz. Bu irabı almaz. Oldu mu? O zaman harekeyle mi? Tabii. O zaman harekeyle irab alır. Harekeyle irab alır. Aynı normal tam irab alır. Raf halinde. Damme, nasf halinde, feta, cer halinde kesre alır. Oldu mu? Fem kelimesi içinse tamam zaten ne dedi? Ve fuhu dedi değil mi? Evet. Fuhu dedi. Bu da bitti. Unuttuğumuz anlatacağımız mesela navaftu femen demiş. Nevvaftu femen. Dişlerimi ne yaptım? Dişi temizledim. İşte navartu ila femin. Navartu ila femin. Dişe baktım diyor. İla femin. Mimle geldi. Mimle geldiği zaman ne aldı? Tam irab aldı. Asli iraba döndü. Oku. Son bir kere şey daha var. Vel efsah isti'malu henin ke gadin. Henin ke gadin. Burada bazı kitaplarda Esma-i Sitte'yi ne okuruz biz? Esma-i Hamse. Niçin? Hen kelimesini dışarıda bırakırlar. Hen kelimesini dışarıda bırakırlar. Tamam mı? Hen kelimesinin üzerinde duruyor İbn-i Hişam. En fasih kullanımı gad kelimesi gibidir. Gad kelimesi. Hen eşittir. Gad kelimesi gibidir. İzafe edilmeksizin kullanıldığı zaman zaten izafesiz kullanıldığı zaman harekeyle irab alır. İzafe olmadığı zaman ne yapar? Hareke ile irab alır. Ancak idafe ile kullanıldığı zaman da Araplar, yani mudaf olduğu zaman hen kelimesi zaten diyor ki bak ibareye vel efsahu. Fasih olan asıl olarak kullanım nedir? Yine hen şeklindedir. Gat kelimesi gibi hen şey hâzâ henun, râeytu henen, merartu bi henin şeklinde fasih kullanımı da hen kelimesi kat gibi kullanılır. Bundan dolayı birçok müellif bunu Esma-i Sitte'den saymamış. Bu babı ne yapmışlardır? Esma-i Hamse olarak isimlendirmişlerdir. Oldu mu? Var mı soracağınız? Yok. Ne gördük? İrab'a gördük. İrab'ın nevileri kaç taneydi? Dört taneydi. Birincisi? Raf. İkincisi? Cer, cezim. Cer ve cezimdi. Fiiller için hangisi vardı bunlarda? Raf, nasb'sı. Raf, nasb, cezm vardı. İsimler için ne vardı? Raf, nasb, bir de cer vardı. Cer vardı. Cer fiillerde yoktu, cezm isimlerde yok idi. Peki, raf halinde asli olarak, alamet olarak ne alıyordu? Amme. Nasb halinde? Fetha. Cer halinde? Cezm halinde? Sükun veya harekenin hasfi, bunlara biz asli irab diyorduk. İrab neydi? Bir eserdi. Nasıl açığa çıkacak ya? Ya da ne zaman takdiri açığa çıkıyor? İki durumda. Ne zaman takdiri açığa çıkıyor? İki durumda. Neydi birinci durum? Yay-ı mütekellim birleşirse. Tamam. Takdir-i irabı anlatıyoruz. Takdir-i irab ne zaman meydana gelir? İki şekilde meydana gelir. Ya yay-ı mütekellim birleşir. Ya da sonunda illet harfi olur. Ya da sonunda illet harfi olur. İrabı açığa çıkartan neydi? Amildi. Amil sebebiyle meydana gelmiyorsa o irab değildi. İrab nerede açığa çıkacaktı? Kelimenin ahirinde. Asli irab alametlerini gördük. Bir de fer'i irab alametleri vardı. Fer'i irab alametleri vardı. Değil mi? Bunlara el-ebvabu seb'a elleti harece anil aslı dedik. Asıldan çıkan yedi bab dedik. Asıldan çıkan yedi bab. Birincisi neydi? Esma. Nasıl çıktı bunlar aslından? Raf halinde vav ile niyabeten anil damme. Nasf halinde elif ile niyabeten anil fetha. Cer halinde ya ile asıldan çıkar. Cezm halinde nasıl çıkar bunlar? Cezm halinde çıkmaz. Cezm olmaz çünkü bunlar isimdir. Cezm hali bunlarda yoktur. Peki esma-i sittenin veya esma-i hamsenin hani dışarıda bırakırsak bu şekilde irab alabilmesi için kaç şart vardı? Birincisi neydi? Müfret olacak. Tesni olursa tesni irabı alır. Tesni olursa ne alır? Tesniye irabı alır. Cemi olursa cemi teksir gelir zaten. Bunlar sadece eb, ah, ham. Kelimesi cemi müzekker şeklinde de gelebilir bu üçü. Tamam mı? Cemi müzekker olursa zaten cemi müzekkeri irabı alır. Cem'in teksir olursa tam irabı alır. Mükebber olacak. İki. Mükebber olacak mı? İki. Evet. Musagar olmayacak. Yani ismi tasgir. Mükebber dedin. Tamam. Mükebber. İkincisi mükebber. İkincisi mükebber. Birincisi müfret olacak. İkincisi mükebber. Ben karıştırdım pardon. Mükebber olacak. Yani ismi tasgir olmayacak. İsmi tasgir olursa tam irabı alır. Üçüncüsü. Mudaf. Dördüncüsü de ya-i mütekellime mudaf olmayacak. Bunlardan zı-mal sahip manasında olacak. Fem ise mimsiz kullanacak. Anlaşıldı mı? Velhamdülillahi rabbil alemin.